www.pko.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niektóre szpitale w Polsce rozpoczynają terapię osoczem wyzdrowiałych z koronawirusa. Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem w sprawie m.in. zwalczania skutków epidemii. Białoruska prawosławna Wielkanoc odbywa się w cieniu pandemii. Już na początku przyszłego tygodnia pierwsi pacjenci z COVID-19 będą mogli otrzymać terapię osoczem ozdrowieńców. Taką terapię rozpoczyna m.in. szpital MSWiA w Warszawie, w którym leczeni są pacjenci z koronawirusem. Zbigniew Król, wicedyrektor szpitala przy ulicy Wołoskiej w Warszawie, poinformował, że w tym tygodniu placówka pobierała już osocze od ozdrowieńców. Bardzo dokładnie badamy osoby, które oddają osocze. Tam według tych kategorii, czyli mężczyźni do 65 roku życia, dwukrotny ujemny wynik wirusa świadczący o przechorowaniu tej choroby, stan ogólny zdrowia dobry. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że terapia to nadzieja dla pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby. Przed nami otwiera się nowa możliwość leczenia chorych. To jest przetaczanie osocza zawierającego przeciwciała u osób, które przechorowały już to schorzenie. W całym kraju liczba osób wyleczonych z COVID-19 zbliża się do 1000. Barbara Góra, Polskie Radio. Polsko-amerykańska współpraca w dobie epidemii, zaangażowanie NATO w obecnej sytuacji i po niej oraz współpraca gospodarcza w zwalczaniu ekonomicznych skutków epidemii. To tematy rozmowy telefonicznej prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Prezydent Duda przekazał prezydentowi Trumpowi informację o tym, że Polska wysyła misję wojskowo-medyczną do Chicago. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski wyjaśnił, że służy ona nie tylko wsparciu amerykańskich medyków. Także żeby wspólnie polscy lekarze i lekarze amerykańscy nabywali praktykę w konkretnym dzisiaj na bieżąco leczeniu pacjentów zarażonych koronawirusem. Tematami rozmowy była też współpraca naukowców i instytutów badawczych z Polski i Stanów Zjednoczonych w badaniach nad wynalezieniem leku i szczepionki na koronawirusa. W Nowym Jorku mniej ofiar śmiertelnych koronawirusa, informuje gubernator Andrew Cuomo. Podkreślił jednak, że sytuacji w stanie nie można jeszcze określić jako dobrej. Wirus zabił tam ponad 13 300 osób. W ciągu ostatniej doby w Nowym Jorku zmarło prawie 100 osób mniej niż dzień wcześniej, ale ta liczba jest wciąż bardzo duża – 540 chorych. Władze stanowe podkreślają, że do końca kryzysu w Nowym Jorku daleka droga. Do szpitali nadal trafiają zakażeni. Dziennie to około 2000 osób, czyli tyle, ile pod koniec marca. To byłyby dramatyczne informacje, gdyby nie fakt, że jesteśmy po szczycie zachorowań, powiedział gubernator Andrew Cuomo. Dobre informacje są takie, że zmalało zapotrzebowanie na respiratory, a według lekarzy więcej pacjentów opuszcza szpitale każdego dnia niż jest przyjmowanych. Są jednak i niepokojące doniesienia. Medycy alarmują, że na oddziałach intensywnej terapii zaczyna brakować urządzeń do przeprowadzania dializy. Według nich u chorych na COVID-19 dochodzi do zaburzeń pracy nerek. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Prawosławni Białorusini obchodzą dziś Wielkanoc. Wczoraj w Wielką Sobotę poświęcili pokarmy. Obchody święta odbywają się w cieniu epidemii koronawirusa. Władze Kościoła Prawosławnego na Białorusi wezwały wiernych, aby na czas świąt pozostali w domach. Jednak wszystkie świątynie są otwarte i odbyły się w nich nabożeństwa, jucznia paschalna i liturgia. Z katedralnej cerkwi w Mińsku nocne nabożeństwo, które celebrował zwierzchnik białoruskiej cerkwi, metropolita Paweł, transmitował pierwszy program miejscowej telewizji. Niektóre parafie i klasztory zorganizowały własne transmisje paschalne w internecie. Prezydent Aleksander Łukaszenka w okolicznościowym liście paschalnym napisał, że prawosławne tradycje są podstawą moralną narodu białoruskiego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj słonecznie, deszcz może spać po południu na Suwalszczyźnie, 10 stopni w Trójmieście, 12 w Poznaniu, 13 w Warszawie, 14 we Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

piasek z płyty W blasku światła w Niedzielę Miłosierdzia, najpierw 5 minut Wielkiego Postu z biskupem Markiem Solarczykiem, a zgodnie z rytmem liturgicznym owo 5 minut przerodziło się w 5 minut paschalnych. Moi drodzy, druga niedziela wielkanocna, czyli Święto Miłosierdzia Bożego. Nie sposób tego dnia nie przywołać tej tajemnicy. W obecnym czasie tak wydaje się oczywistej, tak powszechnej i poprzez świętą siostrę Faustynę, i poprzez koronkę do Bożego Miłosierdzia, i poprzez nowennę do Bożego Miłosierdzia, i dzienniczek siostry Faustyny, i wizerunek Jezusa Miłosiernego. Ale ci wszyscy, którzy znają historię kultu Bożego Miłosierdzia, dobrze wiedzą, że przez wiele lat to wcale nie było takie oczywiste, że tak naprawdę dopiero w kwietniu 78 roku został ten kult na nowo przywrócony. A dzisiaj, a może przede wszystkim dzięki świętemu Janowi Pawłowi II, możemy korzystać z bogactwa tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Ale jakie to znaczenie ma dla nas? Jak to przełożyć tak na codzienność? Bo oczywiście można wziąć paciorki różańca, można przywołać słowa modlitwy, koronki, ale czym jest miłość? Ojciec Święty Franciszek w jednym ze swoich przemówień do młodych, ale również było to na różny sposób wyrażone, chociażby w tej adhortacji, w dokumencie po synodzie poświęconym młodym, kiedy rozważał tajemnicę właśnie, że Bóg kocha, od tego właściwie zaczynał, to przywołuje i taką historię, jak to jedna z młodych osób miała mu powiedzieć: ale jak mam uwierzyć w to, że Bóg mnie kocha, skoro nawet wokół mnie jest tak wielu młodych ludzi, którzy są jakby niezauważani przez innych, przez świat, co więcej, nawet przez najbliższych, oni nie istnieją. Jak mają uwierzyć, że istnieją dla Boga? Uśmiechną się i powiedzą sobie i Bogu: dobrze, że jestem. To jest, moi drodzy, ten bardzo konkretny wyraz. Chrystus umarł, zmartwychwstał właśnie po to, aby nam objawić, że Bóg żyje, Bóg, który kocha, Bóg, który chce naszego dobra. Ale jakże to jest niesamowicie istotne i ważne, abyśmy potrafili być tymi, którzy będą takim znakiem, takim blaskiem tego, że Bóg kocha również dla innych ludzi, chociażby przywołując tę wspomnianą przeze mnie młodą osobę, aby wokół nas nie było takich, którzy nie istnieją również i przez nas, bo ich nie zauważamy, bo się nimi nie interesujemy, bo nie potrafimy znieraz się zatrzymać, posłuchać, wysłuchać, spróbować zrozumieć, zaczynając od najbliższych, już nie mówiąc o różnych innych osobach. Kiedy 4 lata temu przeżywaliśmy Światowe Dni Młodzieży w Polsce i w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, była taka wyjątkowa wystawa, taki namiot przybliżający pielgrzymom z całego świata historię Polski. Były przypomniane totalitaryzmy, to wszystko, co wniósł Hitler, to wszystko, co wniósł Stalin. Ale tam wtedy z sufitu tak dyskretnie można było usłyszeć słowa: dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I miałem tą okazję rozmawiać z autorem tej wystawy i on powiedział: specjalnie to wpisałem właśnie w ten czas, bo przecież siostra Faustyna to jest ten czas przed wojną. Może właśnie po to, aby w tak dramatycznych okolicznościach człowiek nie zwątpił, że Bóg jest i Bóg kocha i ofiarowuje swoją miłość. Bądźmy tymi, którzy w obecnym czasie nie zwątpią w to. Bądźmy tymi, którzy odczytają ten dar i będą potrafili i chcieli ofiarować to, co dobre, to, co jest znakiem miłości, to, co buduje, to, co jednoczy, to, co napełnia pokojem, ofiarować innym. Okay. wszędzie, wola świata. Niech Boga nastrada, Pan ma sprawy, Pan jedynie prawy. Niech ta wola, dusi świat nie wola. Trudna wola, ciężka Pana zbroja. Duchy wszędzie, kiedyś Pan przybędzie. My z nicości, po wiecznej miłości, umieramy, padamy przed Panem. Żywi po to, by nie znali złota, tylko Pana, co by nie z nim będzie. Zwycięska miłość, tajemnica, litość co zachwyca. Krzyż co boli, godnie żyć pozwoli. Pogrążony leży świat w niewoli. Cesarz Pan, nie na światy, na więzienia. Jest na przeznaczenia, jest na siebie. Jest na wszędzie w niebie, miłosierdzie. Woła Pana wszędzie. Prochem jesteś, pycha cię roznosi, żywy szoku, niech do Bacia prosi. Nie wiesz mędrcze, kto dziś sprawiedliwy, nie wiesz nawet, martwy tyś czy żywy. Żywy szoku, na świat ci się kłania, jeśli nie znasz, zdrady moje ma. Miłosierdzie, tylko nieśmiertelne rząd zapycha. Siły świata ciemne, padnij, padnij, padnij na kolana. Miłosierdzie, tylko jest to Pana. Miłosierdzie, Pana nie przemija. Umrzesz przecież, śmiertelna jest chwila. Podnieś, podnieś, bo dotknęła rozpacz. Rozdaj wszystko, bo to masz w dzierżawie. Pana, Pana, was zakrywa wszędzie, tak jak powiem, bez otarcie będzie. Alleluja, Alleluja. Błogosławmy Panu, nieszpory ludźmierskie, Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa Leszek Moczulski, jedna z najbardziej znanych, fantastycznych płyt oratoriów. No a moim gościem z Łodzi ojciec Andrzej Bujnowski, duszpasterz muzyków, miłosierdzie. W tym kontekście dzisiejszych tak, czasów. Ja może zacytuję Jana Pawła II, czym dla niego jest miłosierdzie Boże. No bo właściwie on ten temat miłosierdzia Bożego tak podkreślił w Kościele w naszych czasach i ustanowił tą niedzielę białą, zarazem niedzielą miłosierdzia. Według niego miłosierdzie Boże to jest jakieś dowartościowanie człowieka, podnoszenie go w górę przez Boga, wydobywanie jego dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w tym człowieku, jest w świecie. A najkrócej mówiąc, no, miłosierdzie to miłość Boża w działaniu. Dosyć trudne w czasach naszych teraz. Zdecydowanie, bo o miłosierdziu powiedziano w ostatnich latach, przez te ostatnie 20-30 lat bardzo wiele. Wciąż odkrywamy jego nowe wymiary i coraz więcej tekstów biblijnych pokazuje to miłosierdzie, a nie zwracaliśmy na to wcześniej jakiejś większej uwagi. Miłosierdzie w obecnych czasach, temat na pewno rzeka, temat może. Temat na oddzielną audycję mimo tak, wszystko. Tak, no, na pewno nie jest tak, jak niektórzy myślą czy twierdzą, że ta pandemia jest wynikiem jakiegoś wyczerpania się Bożego miłosierdzia wobec człowieka, jego tolerancji wobec zła, które dzieje się na naszych oczach we współczesnym świecie. Czyli Panu Bogu pandemia nie wymknęła się z rąk. Absolutnie. Miłosierdzie Boże jest przecież nieskończone. Gdyby tak nie było, no to nie byłoby go w ogóle. Bóg na pewno nie dał nam tej pandemii jako jakiejś kary na przykład za grzechy człowieka obecnego czasu. On, wierzymy, nie chce niczyjego cierpienia ani w tym życiu doczesnym, ani wiecznym. Ten wirus, jak się wydaje, dotykający nas w naszych czasach, jest problemem, który człowiek najprawdopodobniej ściągnął sam na siebie. W tej chwili brak jest jeszcze jakichś pełnych danych, pełnych odpowiedzi na to pytanie, skąd się wziął, ale myślę, że te odpowiedzi jakoś wcześniej czy później poznamy. Warto jakby odkrywać to, że powinniśmy jakoś chętnie polecać się Bożemu Miłosierdziu dzisiaj, szczególnie dzisiaj, by ono dotykało nas, grzeszników, by nas chroniło. W muzyce ten temat miłosierdzia również nie jest najłatwiejszy do podjęcia, zatem spróbujemy raz jeszcze z pomocą kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza i oratorium, które napisał specjalnie dla świętej Faustyny Kowalskiej i Jana Pawła II, zatytułowane Radość Miłosierdzia. Temat mu bardzo bliski, bo źródło tej inspiracji oczywiście znajduje się w Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela Miłosierdzia ustanowiona przez Jana Pawła II i idea, której był wielkim propagatorem, sprawiła, że miasto Kraków uznano za źródło promieniowania tej idei miłosierdzia, która poszła w świat. Zatem zabieram Państwa do Krakowa. Siostra Maria Faustyna Kowalska. Skąd siostra pochodzi? Na wsi Głogowiec, parafii Świnice. To jest jakieś 50 kilometrów od Łodzi. Wykształcenie? 3 klasy szkoły powszechnej. Jak długo trwa pobyt siostry w zakonie? 8,5 roku. Jakie były motywy wstąpienia? Kiedy miałam 7 lat, po raz pierwszy usłyszałam głos Boży w duszy. Długo się opierałam, bo nie miałam pozwolenia rodziców, ale w końcu poszłam za tym głosem. Niech siostra o tym opowie. To tajemnica mojej duszy. Pragnę powiedzieć, że wiele moich osobistych wspomnień wiąże się z tym miejscem. Przychodziłem tutaj, zwłaszcza w czasie okupacji. Jak można sobie wyobrazić było, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich ławiennikach. Są to dwie kompletnie różne osobowości. Jolanta Sosnowska, współautorka tekstów do albumu Apostołowie Bożego Miłosierdzia. Mamy kobietę, mężczyznę, mamy zakonnicę, mówi się o niej, że była bardzo prosta, że niewykształcona, owszem, ale miała niesamowitą pamięć. Od dzieciństwa potrafiła zapamiętywać najdrobniejsze szczegóły. Mężczyzna, bardzo wykształcony człowiek, bardzo inteligentny, błyskotliwy, o niesamowitym, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, potencjale duchowym, ale jednocześnie łączyło ich to, że byli ogromnie pobożni, zaufanie do Pana Boga bezgraniczne, bo przecież trzeba sobie uzmysłowić, że w roku śmierci Faustyny przyjeżdża do Krakowa Karol Wojtyła i jest już bez matki, nie ma brata, jest tylko z ojcem. Tylko zwróćmy uwagę, że niejednego człowieka po takich ciężkich ciosach to by to złamało po prostu. Karol Wojtyła przyjmuje wszystko w wielkim zaufaniu do Pana Boga, jak Faustyna. Ksiądz profesor Jan Machniak. Rzeczywiście Kraków w swojej historii został tak szczególnie wybrany, bo Karol Wojtyła przybył do Krakowa w 1938 roku na studia, a już znacznie wcześniej w Krakowie nowicjat odbywała Faustyna Kowalska, która dzisiaj znana jest na całym świecie jako święta siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia. Spotkali się, można tak powiedzieć, w znaczeniu wirtualnym, bo nie znali się za życia. Siostra Faustyna w 1938 roku już bardzo cierpiała, umierała na gruźlicę. Często przebywała w szpitalu na Prądniku Czerwonym. Zmarła ostatecznie w klasztorze w Łagiewnikach. Karol Wojtyła przybył do Krakowa z takim wielkim optymizmem studiowania, zdobywania wiedzy. Zapisał się na polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. I wtedy właśnie jako polonista, rok po tym takim pięknym okresie działania, bo recytował swoje wiersze w kręgu przyjaciół, studentów polonistyki, zdobywał wiedzę polonistyczną. Po roku czasu przyszedł wrzesień 1939 roku, wybuchła wojna. Karol Wojtyła był wtedy na Wawelu, to był pierwszy piątek miesiąca, spadły pierwsze bomby na Kraków. Ewakuacja, mobilizacja, razem z ojcem udali się na wschód. Na szczęście nie przekroczyli granicy Sanu, gdzie już byli Sowieci. Wrócili do Krakowa i wtedy właśnie Karol Wojtyła musiał podjąć pracę, żeby utrzymać siebie, żeby utrzymać ojca, bo we dwóch zostali tylko na świecie. Kiedy wracał z Solwaju, z fabryki, to był 40 rok, 41, zwykle wieczorem wstępował do kaplicy klasztornej w Łagiewnikach i tam zobaczył po raz pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany w Krakowie przez Adolfa Chyłę. To jest ta krakowska wersja obrazu. Ten obraz zrobił na nim ogromne wrażenie. Karol Wojtyła też zapoznał się z małą ulotką czarno-białą z Jezusem Miłosiernym i z koronką do Bożego Miłosierdzia. Wiemy to ze świadectwa kardynała Andrzeja Marii Descoura, wielkiego przyjaciela Karola Wojtyły. Razem działali w Bratniej Pomocy jako studenci. Jeszcze Descour studiował prawo, Wojtyła studiował polonistykę, potem w czasie wojny w podziemnym uniwersytecie. No a potem przyszła decyzja, żeby wstąpić do seminarium. W takim ciąg się układa ta opowieść. Faustyna przecież też miała bardzo ciężko. Bez osobnego pozwolenia siostry nie wstaną, ani wcześniej, ani później, jak o godzinie przepisanej. Siostra łamie reguły. Przyszła do mnie siostra Wiktoryna. Prosiła o modlitwę, bardzo cierpiała. Nie mogłam jej odmówić. Siostra Wiktoryna nie żyje od roku. Stamtąd przyszła. Siostro Faustyno. Zostaje zakonnicą. I co się dzieje? I nie ma zachwytu, powiedziałabym. Jak po raz pierwszy przekroczyła bramę klasztorną, długo szukała wcześniej i nikt nie chciał jej przyjąć, to jak przyszła do tego klasztoru na Rzetniej w Warszawie, powiedziano o niej, że takie nic obiecującego. Adam Bujak, fotograf. Ona była w drugim chórze. Ona nie była złączona z tymi siostrami, które były na wierzchołku góry. Właściwie ona nie miała nic do powiedzenia. Ona była sprzątaczką, pomywaczką, właściwie odpychaną, nieraz uważana za nienormalną. Jak to już pan Bujak wspomniał, miała trudności w porozumieniu się jak gdyby ze swoimi współsiostrami, prawda? Tym bardziej, że naprawdę ona była tam czasem popychadłem. Nikt nie brał pod uwagę tego, że jest wątłego zdrowia, a była bardzo wątłego zdrowia. Wykonywała najcięższe prace. W związku z tym, kiedy przychodziły następne polecenia od Pana Jezusa, no to ona się, byśmy tak po ludzku powiedzieli, denerwowała. Jak ma to wykonać? Skoro nikt nie chce jej słuchać. Nie chce jej słuchać, a mało tego, nie może wyjść poza mury klasztorne, żeby gdzieś indziej szukać pomocy. Lepiej, żeby siostra rozmawiała o tym z przełożonymi. Już rozmawiałam, ojcze. Więc jeszcze raz trzeba. Słuchaj, córko, bywają różne złudzenia, rozumiesz? Ojcze, jej nie szukam. Same przychodzą. Powiadam, rozmawiaj z matkami. Cóż ja mogę? Ja nie wiem, kto na siostry działa. Ja siostry nie rozumiem. Siostra Faustyna miała kilka takich wizji Warszawy, największego miasta w naszej ojczyźnie i najpiękniejszego jednocześnie. I Pan Jezus powiedział jej, jeśli to miasto się nie nawróci, zostanie dotknięte tym mieczem oczyszczenia. Rzeczywiście tak się stało, ale właśnie to jest, na tym polega cały paradoks działania Bożego Miłosierdzia, że ono przychodzi wtedy, kiedy ludzie oddalają się od Boga, odchodzą od Boga i staje się widoczne i namacalne, gdy człowiek doświadcza swojej słabości, swojej nędzy, bo II wojna światowa, która przyszła po I wojnie światowej, przyniosła jeszcze większe spustoszenia. Między jedną a drugą wojną światową właśnie ta prosta zakonnica, która z lękiem, no żeby nie zdradzić Pana Jezusa, a jednocześnie z takim niepokojem, czy to nie jest jakiś szatan, który ją kusi, przyjmuje to orędzie idzie z tym orędziem do przełożonych, do księży. Nawet miała w Wilnie możliwość pójścia do arcybiskupa Jałbrzykowskiego. Oni powstrzymują ją, bo Kościół no jednak niechętnie przyjmuje jakieś wizje czy orędzia, nie idzie tak szybko za tymi wizjami. Ale ksiądz Opoćko okazał się dobrym teologiem, przekonywał też episkopat już przed II wojną światową. Nowy obraz, nowe święto, księże profesorze. Może to nawet i słuszne, ale uważasz... Pośpiech może nam tylko wszystko zepsuć. Dzieła Boże idą powoli. Ja myślę, niech to się może jakoś samo ułoży, co? Był nie tylko arcybiskupa Jałbrzykowskiego, ale przyjeżdżał również do Krakowa. Tu w Krakowie wydano pierwsze obrazki. Obraz Jezusa Miłosiernego namalowany został przez Kazimierowskiego w 1935 roku w Wilnie. Natomiast obrazki, może nawet wcześniej, w 1933, obrazki, natomiast w 1935 roku tu w Krakowie na ulicy Szewskiej. Ten wizerunek na wiele lat zaginął. Do 1983 roku w ogóle ten obraz nie istniał w świadomości. W związku z tym dobrze się stało, że kopię tego obrazu zaczął malować Chyła w Krakowie. Tym bardziej, że w Krakowie ten kult Miłosierdzia Bożego nigdy nie wygasł. A potem działalność biskupa, arcybiskupa i kardynała Wojtyły. Rzeczywiście potrzebny był Jan Paweł II, który tutaj z tego kontekstu wyrósł i który najpierw zetknął się z pobożnością. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście gdziekolwiek byłem na świecie, to widziałem kult Bożego Miłosierdzia, czy w Nowym Jorku na Manhattanie, w niewielkim kościółku przy pierwszej alei, czy tam, gdzie jest Stock Exchange. W Australii podobnie, w Nowej Zelandii, gdzie byłem ostatnio, w Ameryce Południowej, w kraju papieża Bergoglio, w Argentynie, w Buenos Aires. Rzeczywiście najbardziej znane nabożeństwo, które wyszło z Polski, bo nie chcę mówić, że ono jest polskim nabożeństwem, ono jest nabożeństwem Kościoła katolickiego, ale ono wyszło z Polski dzięki siostrze Faustynie, zwykłej, prostej, pokornej zakonnicy i dzięki Janowi Pawłowi II. Ludzie szukają nadziei. Bo rzeczywiście Boże Miłosierdzie budzi nadzieję, ponieważ mówi o tym, że nawet w największym nieszczęściu Bóg nie przestał kochać człowieka. Nawet ci, którzy już w nic nie wierzą, trzeba im otwierać oczy na Boże Miłosierdzie. Bo miłosierdzie to jest też prawda o tym, że my możemy kochać. I jeśli człowiek zrozumie to, że może dać miłość, nawet jeśli już nic nie jest wart, to miłosierdzie będzie mu pokazywało, że może coś z siebie dać, coś dać za darmo. To jest ta odrobina miłości. Jeśli podasz lepo lebu i nadalisz jego duszę, światło Twe zabłyśnie w roku, ciemność stanie się południe. Jesteś głodny, czy wystarczy mi wody, gdy będziesz spragniony, czy zniechęcą mnie Twoje choroby? Jak rozpoznam Cię, kiedy będziesz przybyszem, skąd mam wiedzieć, że Ty jesteś głodny, czy wystarczy mi wody, gdy będziesz spragniony, czy zniechęcą mnie Twoje choroby? Może poznam Cię w obcym i przyjmę do domu, nie zawstydzę się, gdy będziesz nagi. Lecz gdy ktoś mnie zapyta, czy znam tego więźnia, czy wystarczy mi wtedy odwagi? Może poznam Cię w obcym i przyjmę do domu, nie zawstydzę się, gdy będziesz nagi. Lecz gdy ktoś mnie zapyta, czy znam tego więźnia, czy wystarczy mi wtedy odwagi? Jeśli podasz lepo temu, właśnie w tym głodnym już nie spragnie mi wody. Gdy będziesz spragniony, nie będą straszne mi twoje choroby. Daj rozpoznać się, panie, kiedy będziesz przybyszem, chcę zobaczyć cię w każdym biednym i głodnym. Już nie spragnie mi wody. Gdy będziesz spragniony, nie przestraszą mnie żadne choroby. Z każdym nowym dniem chciałbym stawać się lepszym wobec lęku i przemocy i wrogości. Chleb podany jednemu z braci twoich najmniejszych właśnie nasze rozjaśnia ciemności. Z każdym nowym dniem chciałbym stawać się lepszym wobec lęku i przemocy wrogości. Podany jednemu z braci twoich najmniejszych właśnie nasze rozjaśnia ciemność. Jeśli podasz chleb od chlebu i napalisz jego duszę, światło twe zakreśnie Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pieśń o miłości, utwór, który został wypromowany na pierwszych dniach papieskich. Ojciec Andrzej Bujnowski, prosto z klasztoru dominikańskiego w Łodzi. Ojcze, pieśni miłosierdzia, tematyka tych pieśni właściwie pojawiała się od początku koncertów Dni Papieskich. Tak, końcówka lat 90., początek lat 2000. To była seria takich koncertów w ustanowionym w tamtym czasie tak zwanym Dniu Papieskim. Odbywały się one w Teatrze Wielkim, te pierwsze, tak. I były ogromnym, powiedziałabym, oratoryjnym, teatralnym wydarzeniem. Tak, to były całe spektakle, spektakle muzyczno-teatralne, aranżowane i reżyserowane przez Jerzego Bielunasa, ważnego reżysera teatralnego, który działał i dojrzewał we Wrocławiu w latach 70. Współtworzył tam słynny o międzynarodowej sławie festiwal teatru otwartego, teatru ulicznego. Ci, którzy przeżywali swoją młodość w latach 70., to pamiętają te czasy. Bardzo, bardzo wiele o tym zjawisku pisano i w tych czasach komuny, kiedy byliśmy jeszcze zamknięci na inne kraje, bardziej te zachodnie, to był jakiś przełom, bo przyjeżdżało wtedy do Polski bardzo wiele takich awangardowych teatrów z całego świata, głównie z tego świata zachodniego, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej, i otwierały nam oczy na różne eksperymenty. To wszystko miało swoje miejsce we Wrocławiu. A potem Jerzy Bielunas przeniósł to doświadczenie na deski teatralne i deski muzyczne. Zapożyczone z tamtych scen teatru ulicznego, na przykład postacie biegające na szczudłach, postacie ze sztandarami, z jakimiś wstęgami materiałów. Te spektakle w Teatrze Wielkim szokowały taką wizyjnością. Każdy ich szczegół był mocno przemyślany. Scenografia, ludzie, akcja na scenie, muzyka. Właściwie wszystko przenikała, przemyślana bardzo muzyka. I właśnie na jednym z pierwszych koncertów prezentowany był ten utwór, który wymieniłaś, o którym wspomniałaś, pieśń o konieczności działania na rzecz biednych, chorych, ubogich, o czym pisał prorok Izajasz w swych tekstach. Jeśli podasz chleb głodnemu i otworzysz przed nim swe serce, twoja ciemność zabłyśnie światłem, zapali się w niej Boże światło. A na scenie ten utwór wykonywała schola dominikańska, dwa potężne chóry, zespoły i zespół instrumentalny pod wodzą Mateusza Pospieszalskiego na zmianę z Marcinem Pospieszalskim. Tak, wtedy właśnie ta rodzina Pospieszalskich ujawniła takie właśnie swoje duże też możliwości muzyczne, aranżacyjne. Oni byli znani wcześniej głównie przez kolędy, które śpiewali razem. No, zaczynali też swoją karierę jako jazzmeni, muzycy rockowi. I tutaj ta ich współpraca z różnymi zespołami, z różnymi osobami, z różnych części Polski, nie tylko z Warszawy, okazała się strzałem w dziesiątkę. Przyjechali muzycy czarnoskórzy, którzy śpiewali muzykę gospel. To były pierwsze takie koncerty i eksperymenty tego typu w Polsce, bo to były takie czasy, dziś jest zupełnie inaczej, dziś to jest zupełnie rzecz normalna, że każdy zespół do nas może w każdej chwili przyjechać, zagrać, zaśpiewać. Takich eksperymentów z chórami gospelowymi wtedy za dużo nie było. Wy wraz z Jerzym Bielunasem przecieraliście te szlaki. Ja cieszę się tym, że widziałem to wszystko z bliska, bo zapraszano mnie tam jako takiego konsultanta wielu pomysłów. Tam były wplatane do całej dramaturgii jakieś inspiracje zwyczajami ludowymi czy liturgicznymi kościoła katolickiego i potrzeba była takiej koordynacji tego, by nie pójść w jakąś stronę za daleko, nie zagalopować się w jakiś ślepy zaułek. Te występy, te dni papieskie, te występy, te koncerty, te niemalże formy operowe pierwszych dni papieskich uznane zostały za wzorcowe, za wielkie wydarzenia muzyczno-kulturalne. Na zamknięcie naszego spotkania utwór, który wybrałeś na puentę. Nie ma go tu. Tak, to jest piosenka, która jest adekwatna do nazwy tego zespołu, bardzo sympatycznej nowej grupy z Krakowa, z południa Polski. To zespół już tej nowej generacji muzyków. Pamiętamy go ze słynnego hymnu na Światowe Dni Młodych, ostatnie w Polsce. Posłuchajmy. Przyzwyczaiłam ojca do życzeń na zamknięcie naszych opowieści, zatem życzenia. Tak, bo ten czas wielkanocny trwa dalej, aż do pięćdziesiątnicy, do zesłania Ducha Świętego i trwamy w tej radości. Bardzo cieszę się z możliwości tej rozmowy z tobą i może zaproponuję takie życzenia, które znalazłem właśnie w tekstach świętego Efrema. To jest rodzaj takiej modlitwy, która może być traktowana jako też prośba do Boga, a zarazem życzenia wobec nas samych kierowane do Niego. Zacytuję. Panie i Mistrzu mojego życia, uwolnij mnie od gniewu, od krytyki i semrania, od niezdrowej ciekawości, od ambicji i czczych rozmów. Udziel mi ducha prostoty, pokory, cierpliwości i miłosierdzia. Błagam Cię, spraw, abym poznał moje wady oraz grzechy i nigdy nie osądzał moich braci. Panie mój i Boże, bądź uwielbiony na wieki wieków. Amen. Święty Efrem Syryjczyk. IV wiek. I ojciec Andrzej Bujnowski. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Agnieszka Trzeciakiewicz, Nie ma go tu. Przeto, że jedyny Bóg. W Nim miłość przenajświętsza, ta co z trzech największa, nic w niej lęku. Cóż, bez lęku, więc wyznajmy wraz. Prawdziwie nie ma go tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Papież Franciszek powołał w ciągu zaledwie 4 lat już drugą komisję do spraw diakonatu kobiet. Ten temat wraca podczas jego pontyfikatu zastanawiająco konsekwentnie, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Pierwszą komisję Franciszek powołał w sierpniu 2016 roku. Jej zaistnienie wiązało się ze zorganizowanym 4 miesiące wcześniej spotkaniem Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Jak wynika z dostępnych informacji, przed pierwszą komisją postawione zostało zadanie rozważenia, kim były i jaką rolę pełniły diakonisy w kościele pierwszych wieków. Pracę 12-osobowego zespołu, pół na pół kobiety i mężczyźni, koordynował dzisiejszy prefekt Kongregacji Nauki Wiary, jezuita kardynał Ladaria. Raport podsumowujący 2-letnie dociekania trafił do papieża w grudniu 2018 roku. Jednak niewiele można znaleźć informacji na temat jego zawartości. Ujawniono natomiast, że Franciszek 2-krotnie i to osobiście uczestniczył w spotkaniach komisji. Z nielicznych medialnych doniesień wynika, że temat analizowano z perspektywy historycznej, antropologicznej i teologicznej. Nie szukano odpowiedzi, czy dziś dopuszczenie kobiet do diakonatu jest możliwe, pisze autor. Informacji na temat zakresu pracy nowo powołanej komisji jest jak na lekarstwo albo jeszcze mniej. Tym razem w składzie komisji, co wyraźnie zaznaczono w podawanych mediom informacjach, znalazło się 2 diakonów stałych. Praktyków, a nie teoretyków. To przypadek, czy też wyraźna sugestia, że tym razem zespół będzie odnosić się do współczesnej posługi diakona? Być może jest to również sugestia, że odpowiedzi na pytanie o diakonat kobiet należy szukać nie tylko w zamierzchłej przeszłości, ale także we współczesnych potrzebach Kościoła powszechnego, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim, który obecnie ukazuje się tylko w wersji elektronicznej. A teraz gość niedzielny, a w nim o koronawirusie i naszej cywilizacji z doktorem habilitowanym Arkadiuszem Jabłońskim, socjologiem z KUL-u, rozmawia Jacek Dziedzina. Widzę w społeczeństwie chęć zachowania świata, w którym żyliśmy. To ma być świat rozrywki, olimpiad, ligi mistrzów, świat konsumpcji, dostępności wszelkich dóbr. Z drugiej jednak strony zauważam nadspodziewaną, jak na społeczeństwa zachodnie, gotowość ludzi do podporządkowania się nakazom władzy. Wszystkim nakazom, które są konieczne, racjonalne. A na pytanie, czy społeczeństwa zachodnie są gotowe na cywilizacyjny wstrząs, dr Jabłoński odpowiada: jeśli przez cywilizację rozumieć daleko idący postęp oraz zdolność tłumienia tego, co w nas zwierzęce i wydobywania tego, co jest w nas człowieczeństwem określonym kulturowo, to jesteśmy na to gotowi. Wartości, które te społeczeństwa wyznają, takie jak ideały panowania nad przyrodą, nacisk na bogactwo indywidualne, demokracja, przezwyciężanie cierpienia, trwanie ideałów religijnych, to jest ciągle broń, która podtrzymuje naszą wiarę w to, że poradzimy sobie z zaistniałą rzeczywistością. Upadną za to pewne mity, w tym mit technokratycznego optymizmu, przekonanie, że nauka sobie ze wszystkim od razu poradzi, że znajdą się specjaliści, którzy nam te problemy rozwiążą. A na zakończenie długiej rozmowy, która dotyczy także kwestii możliwej wymiany elit, ludzi zbędnych oraz pokus autorytaryzmu, Arkadiusz Jabłoński przekonuje: to nie jest jeszcze czas, aby tracić wiarę w człowieka. Ludzie na razie reagują na to wszystko w sposób cywilizowany.